بیسرانی خوشویستی رادیو دنگ سلاوتان لبیت من رینا صالح لکلتان با پیشکش کردنی القی که دیکا لبرنامه روژه کیتر ایزان برنامه روژه کیتر گوار کفتانی رادیو دنگا لاروژان یک شمان و دو شمان هر واحد چهار شمان و پین شمان پیشکش با ایوی عزیز دکریت عزیزم تواری یکمی برنامه کم امر تایبت کردو با قصه کردن لسر روشی تندرستی گرمیان که استاد دنگوی که زوری درست کردو لوی که کردی تندرستی لگرمیان لدوخی که خراب دایا اولاتیان بشوی جاواز و چالکوانان بشوی جاواز قصه لسر تندرستی گرمیان کن و باس لوا اکریت که ایتر پیوست ناوی نخوشخان کن ما بگاره با ترمینال باوی که ایتر هیچ نخوشه که قرز به مترسی لسر نخوشه که بلیر چار سری بو نکرد که واته ایتر بو چیه من نخوشخان من ها ببلین کرتی تندرستی لگرمیان هیا من امرو اموی گفتو گوب کم لسر ام بابتا باوی که بزانم آیا گرفتی تندرستی لگرمیان نبونی بینایا؟ اگر بینا من هبه ایمگ او گرفت تندرستیان من نبینه یا خود گرفت کلا نبونی پزشکی پسپورا اگر ایم پزشکی پسپور من نیه بوچی تا استا بوی دابین نکراوا اگر ستافی کارمند و پزشکی پسپور من هیا که آتا بوچی نخوشکان لیره چاره سر نکرین آیا ما برپرسانی ایداری تندرستی لگرمیان نخ کارکان نخطا جر پرسیارا باوی که تاو که است دوی چندین سال کرتی تندرستی لگرمیان بمشیوه بید که نخوشک حالتی که برینداری هیا یا خود حالتی جلده مانی راستو خو احالی سلیمانی اکره تاو که ام روشا لگرمیان بمشیوه بید و کرتی تندرستی بمشیوه امینه تاو من باوی گفتو گوب کم لسرم بابتا امرو لگل مصطفى رشید کارمندی تندرستی و بروبری ملبندی تندرستی گلاله لکلار که بشوی که راستو خو لسر هیلی پیوندی لگل مانده گفتو گوب کم کاک مصطفى سلاو لبیتو ام کاتت باش سلاو لبیتو زور سپاس که مصطفى سرتا اچملای اوی که او پیتان وایا روشی تندرستی لگرمیان با چی بمشه ویا و که او ترید پیوستکا نوی نخوش خانکان ما بگاره با ترمینال با گوست نوی نخوش بله خلق ما فی خویتی داوی ایشی لئیمی و داید داوی که داوی کردی خلق ایم حضر داری تندرستی هست بلا ما ویشی با ایم کرده قصوری ما نکردو اوانش که هو کارکانی نرای ایم نیه هو کارکانی رسر و ایم رسادی حقوق جرمی کردسانه که داو کارکانی بوای تندرسی جا بزیه ناکا چی در ری پزشکی و چی در ری کارمند چی در رگی پدرسی پزشکی در چی در ری بینایه و کم کل اوی که گراواز ایم اوه ما بیا کرد زور باشه زیادتر نکره لیره که اگه مصابه با چی زیادتر نکره لیره خلی لکن لستاف آیا یا خود لکمی پزشک آیا خود لبینایه گرفتا که خوی لکوی و سرچاوی گرتوا بون منسل نخوش کرواز در تواری کلار بله تواری کلار تنه هولی که پیشوازی نخوش زیادتر معنیه کلاوی نخوشخانه یکی تواری دید راستی بله چون نخوشخانه تواری دید چندین بشی پیاد دید هر نوع تواری که چندین بشی پیاد دید تا ایسا گیو تواری هیچ بشی گیدی همیه زگر لشعب مختبر هیچ بشی گیدی همیه سال عملیاته که سال که تواب بود لگور نبونی کربنی که دورتی نکراوه توا نخوش ناچاره که او لا خوی بیالدوه تنها بیدی بینه زیادی بیدی ناکرین اوی که امکانه تجی اوی که بوی لده امکانه تجی خوی حاله یکا نیر اشتکان بردست نیتا خود کاری خزن رو دایی تدرسی بانجام ده زور باشکوات تو گرفتکا ابستی تو بنبونی بینا و استافی کارمند نه ده که ایمن خزنت شو نکرین بدستی کار اکرین ببینای اکرین بفیدارتی پزیشکی اکرین بله ایم اشتکانی هیچ که امکان بشوی که پیویس بردست نیه که نبو چی تی اکرین زور باشه که اتوبام سرتا به ملای بابتی بینا اوانی استل گرمیان هیو کو خود اما جی پی کی کله گرفتکان بلان بینا کیس بینا کی نخوشخانی صد قرویلی تا کو استا کار کردن تا واستا ول ما را بردودا ک کومل کاریتا کر بلان دواتر واستا من می بزنم او بینا یا بکریتو او نخوشخانی تا به تا چون کاریګری به لسر برو پیشچونی خدمت گزار تندرستی کان لګرمیان او نخوشخانی ک لفاسی سی کارکان تا و لسر گزارو شاد و راګیرا و نخوشخانه منالان امرالانه که صدقه ولی با منالان نک با بشکانی که نک با تواری به تابونی او نخوشخانه و دابین که دینی که دایو سیکانی پیزیش بکر من کشه منال لا نیده که منال حاله بگید که منال توشی کشه بید که ندایی که دید پیش ناکه بینیدی به خودش بس لیمایی لای خود درست یکید او نخوشخانه نخوشخانه منالانه بلا مکو فریاکوتن او نخوشخانه بشی فریاکوتنی منال ندی بشی فریاکوتنی که تیان نکرد که واتا چهار سر بو فریاکوتنی گرمیان چیه؟ تنهو تواری کنارا که پیم روزید تنهو لگی پیشوازی نخوش و بینی نخوش و فریاکوتنی سرطایی بو اقید زیاتی چکیت یعنی که ناو تواریبه دویان بشی که درست اگر کاتبه بشکان بود خوینده بشکان تان کنه بشانه من حبیت که ایمن میمانه نو کو بینایه نو کو تجویز تو بی نو کو دستی کاری تیویست باش او بشانه چین بدیاری کراوی؟ بشکان تاو دیری ورد این امرا قزا بجانوی دل که بجانوی دل بزن بود که اوست نگه تو نخوشی که زلطای دل دیده ای حالی سلیمانی بکی که نناو نخوشخانه که که ناو بشکی خوی هوری نشکری دیده قصری دیده بابا نیده خیاکوتنی هنوی که کسی زلطای نشکلی دیده دیده بشا داخل بکری دیده کشی ناو سکی بیده بشا داخل بکری یه من نیم من راسو خوی حالی سلیمانی یکی بشی ستاوی من نیه ستاوی راسو خوی حالم کریه بشی منامانش مانیه خدا جمانیه بشی تاو مانیه بشی جراحه وشکایی مانیه ام بشانه ناو فریاکوتنی کنارا نیه ناشات خوشگان اگه دوائی دینی می دکتر اگه حالم کواتا ما بش بله بله خرم کواتا اما تنها بناو نخوشخانی فریاکوتنه تنها هوله که پیشوازی هیا با چار سر کردنی سرطایی نخوش تنها نو زیاده می هر اوی زور باشه کواتا لگرمیان او گلیانه اکری اوی که ایمان نبینا مانه نستاف مانه نبشش مانه لفریاکوتن با اوی نخوشکان چار سر بکا من دیملای بابتی اوی که ایمان او پزیشک پسپاریانه بشه که زوری مانه لگل وشده هنه پسپاری ورده هی که لگرمیان نیا با چی ام پزیشکانه نتوان هیچشته با نخوشکان بکن لگرمیان او کپیه موتی او کپیه موتی بشکانت نیا بله بشی نخوش تهران نخوشخانی کنار دیا عروس نخوشخانی کی جوازه لغت لغت فریاد کردن جوازه هنگام کاری کاری مو کن برام روی که اکیده دوای نخوشخانی چی بیاب کن چاودیریه بود دکلاره میده چاودیری مدت نیه بله زور باشه که مصطفی چملای اوی که بزنم که بر پرسا لوی که تاو که استار روشه که بمشه وی لتندرستی گرمیانه اما بزنم با دیاری که اما بلی پرس راوی نخوشخانه کن بر پرسن لی پرس راوی تندرستی برو بری تندرستی که بر پرسا لوی که تاو که استار بمشه وی ای اما با چی داو کاریان نگهان دو بسر و خوان که بلین اگر تو نخوشخانه اگ نبشته یا نپزشکی تایبت ده نستافته که آتا اما چی بر رو آبن لنخوشخانه کن بله یکم نسل یک حکومت و اهمالی داریا تاکت اینه که نمی کنند روزی کنات و نکو پیوست خدمت می خواهم دیگه خواهم کنیم دوهم کم ترخمی خلق کنات و نفساد حکومت کن و پیداری تکار بازی بجنک خلقی جنگ بده مافی خوی بیدن بید تا ایسا بنا خوشخانه که مدیر این پیوست شارکانه بید که خط دیماس لگل بردوامی نه نوکی خواهد تا که کنار خطی زیاد و رقل حکمت یراق کرد قبلا عشان رقل همون دوست مگانی کرد. بردوامی چیز مگری میاد کنار بریماری کی دوامی پلانی فیاض کوی نمیاد. ولی به هی حرکت نکوی میاد. کی میاد؟ کمتر خنی کی تیار؟ کمتر خنی هم نیت یاری. بنای باتی پزیش اگر هم نصیب اگر هم نصیب بکار که خوب بکو پیش نکاتی کی پیش که. زور باشه که مصطفی او کو کارمندانی تندرستی یعنی او کوی که اصل تندرستی گرمیان کاره کن با چی حال وسته گوار نگرن لوی که او پیداویسیانه هیا با تندرستی با خزمت گزاره کن تن باش درب کن با تن دابین بکره با چی حال وسته گوار نگرن لسر اما او بلین لبر ام هو کارانی من اتوانی خزمت که او کو پیویس بکن که آتا اما حال وسته وره گرین تاو که او پیداویستی او شونه که هیا او بشانه که هیا با من بکره تو دابین بکره تاو که مش بتوانی او کو پیویس خزمتی حالاتی هم کن اگر لکاتی که شد داوی ما فی خارجی است بکی بودن خوشخانه کاتی که کرد جدی نگیره تو هفته یک روز دایکو دیدم اما که دام نکی در سر داو کاری ما فی خالق دوباره خالق داره لکه حکومتش جدی نگیره تپتان وای او کارگری نبود بوی او حال وسط آن ور نگرت وا نه کسی دیگه چون ندارم نیاید اکا وقت بوچی کارمندان تندروستی لگل پزشکانا پیکوا هول ندن بوی ام قناخت پرنن اولی پرس رایتی که حتی انا لسر شانتان که خوی بتوانن ایم در رانوزه به نسرا و بداوه کاری در کمونو کار من رضایی با من کرده اولی در کم تخیمه جا کرده باش این پیدرسی انا من کرده باش پیدرسی شارکه من کرده دروی تندروستی اوه بیدنی نگوی در حمایی بلام اوی من زنیاریم هبه او تریت لما اوی رابردو دا اوانی که لپرس راوی تندرستی بون لگرمیان کم ترخم بون لوی که بونو پیداوستی که تو با برا برای تندرستی سلیمانی لکاتی که با گرمیانش با بونو لحکومت عراق و اوی که سلیمانی خوی پیوستی نبود اویتی با گرمیان زور جارش بدنگ بون لوی که پزشکیان با دابین نکراو هیچ حلوستی کان نبوا پیدوایا من اگم دیتی یا با دوامی دوای پزشککی بله بلام یا من وزاره که دا پزشک دا شکرد بس هسه محافظة دا بشكات سليمانيه وديه دوك اما دوائي لحصي سليمانيه بي عيوز بهزار فشار وعمل اولاو تاين بزيش يدواني انتزياد بي او بدایوسی خوی بیت آو کات اوی که زیاد به توزیع اداری گرمیان و حرب جو داری را پردن یک بازا دامی یعنی کشه پیزیش کنه ازور باشه کک مصطفى منم ای بزنم به ایو پیتان وای چون ام روشا توان رید بگارید لگرمیان زونی پیچه تر باشه بیت چون یعنی هنگاوکان بیت چی بیت باوی روشا که بگارید هنگاوکان تو ایس ایس دست سیمکی درنگ میا هر که دست سیمکی هر درنگ میا بله بدابین بدرس خدمی بینایت بدابین کدنی که داریت پیزیشکانی که پیویست با مسازدما پیویست با نخوش چی او باشانه که سد باسم کرد که پیداریت پیزیشکانی با هم باشکان دابین که دابین کدنی دکتور کارمندی تندرستی سال عملاتی تواریکه و سال که طابو نکره اوتا دبر نبون دکتوری کارمندی تندرستی اگر دیا بله اکاک مصطفى تو اول ایما امانوان داوا کردو بلان با من جبه جه نکراوان ایما شش ساله یک کلمه تدوسی تعیین نکراوان چی خانشین و خانشین بوا دگر اوش دو مغزی تازه کراوان توا ده کارمدی و شنکانی کنم بوا توا کارمدی تدوسی پزشک زور نتواوا زور کمه ابدا بین کرد زور باشه بس لو کر کامه تنزار با داوا کاری و لکو بنو کان دا ام قصانه تن خستو تا رو بولا یعنی برپرس بلام اوان هیچ والا میکی باش یعن بو نبوا اکواتا ابت شون هنگاو بین ریت بوی والا پیمانیان چایی که بلان چایی شناکت بوی پتوای استکا جگری سرکی حکومت دو که استاف دین ایرا کاریگری ابه لوی که روشتن درستی لگرمه برو پرشنی بخور زور باشا کاک مصطفى منم بزنم دو قصه تو چیه لسه روشتن درستی گرمیان و پیامی ایو چیه و دو کاریتان چیه باوی هنگاویک بین ریت باوی که روشتن درستی لگرمیان برو پرشنی بخور ببینیم من چیگر که کارمانی که تندرستی مون برای باری مفادی که تندرستی حالاتی شارکم دو کاری خلقی شارکم چه دو کاری من شوه داو کاری خلقی شارکم داو کاری که خزنی کندسی ها پیش رسیدیم داو کاری که بله زور سپاس با تو مصطفى رشید کارمندی تندرستی و برابری ملبانی تندرستی کلالا لکلار کلگل ما بوید بله از زنم اوی گوبیستی بون گفتگو یک بول لسر روشی تندرستی لگرمیان که استا دنگوی که زوری بدوی خوی هنو و نگرانی که زوری هولاتیانی گرمیانی بدوی خوی هنو باوی که بشی زوری او رودا و دلت زنانی لگرمیان رودن کسوکارو هاو شارانی ایمه کلیر برینداری که انا بچل رودا وکانی هاتو چو بید یا خود لو روداوانی به کللان چکدارانی داعش و لماوی را بردو دا چنجاری که ریشان کردو تسر نو چ جویا بریندار هبوا او ترید لیر اگر چار سر بکرایا او بریندارا گیانی لدس نه ادا و شهید نه ابو بلان بهو اوی کات کرتی تندرستی لیر بشوی کا هیچ بشکی او توی تیانی بوی بتوانه او بریندارانه لیر چار سر پیویس ور بگرن یا خود راستو خود داخلی هولکانی نشترگری بکرن نشترگری بکرن اوی که اگوازرت او بسلیمانی نزیکی کاجمیرونی کی اوید اوش کاریگری ابل سر اوی کا نتوار دوباره او کس جیانی پی ببخشرت او بتوانید بردوام بل جیان کردن یا خود اوی که در فتیک نامینه تو با چاره سر کردنی او بریندارانه من امرو لگل مصطفى رشید کارمندی تندرستی و برای بری ملبندی تندرستی گلاله لکلار لسر ام بابتا گفتو گو من کرد ازن من بردام بم لگل تانه بلان پاشنا برای که کرد اگر مولاتا می بازرگانی پروژه لانستی لکلر کمپانی روناکی مجده به حولاتیان داد کلماوی که نزیکی ده هتو ده پروژه نشته جبونی لانستی لکلر تاوده بد ام پروژه لنرغ ده برکابره و لدیزین و گنجاوی و کالتی ده کمیونه یا بشوی کلا پارزگه سلیمانی و اداره گرمیان ده هاوشوی نیا پروژه که به باشترین شیو با کالتی برز انجام داده تو خدمت گذاری پنراتیکانی با دستبرده کرد. لنستی، لینده که نزیگ ده به بی کمو کرتی را دستی خوانه کنینده کرد. پروژه نشته جبونی لنستی، کمپانی روناکی لکلر. ریکلامی بازرگانی ماهر دچی اره ماهر ده هسه دي سنه جوزه کال سايوا خوایا ها ما سي حكه برو دګر سنه رو اوه کور اخوا ما هله نا بره باشا اما سي هم زره جوزه الله ممرو اته باتو زب خو اي خته خوتا بو هو قدم من چن جاره مد برو جوزه کی زیره کی اتلس لایت فکرا با نجات به له الله نه وي جوزه جوزي زيركي اطلس ليك امبير تا 12 امبير برتستا بتايبت بدي زور برز كلكاتي كوجانوي دات وايدا شركه خوي كار دكاتو هروها مالك د باريز لشورتي كهرباء وكهرباء قراوا استا جوزي زيركي اطلس لشركه لارو دورو بري برتستا للاي وكيل سيركي وكاري بي دكري برزاماندي كواليتي كنترول وقائم قاميه سليماني وبربرايتي كهرباء سليماني وسندي كاي موليد كان سليماني استا جوزي زيركي اطلس تنها لكمبانيه اطلس لايت وبرهما كهرباء يكا ناو نيشان كلار نو بازار ولاني نجار كان نزيك يكيتي ما مستعان بيشانغي غوران جمعري تلفون 057-226-01-25 أطلس لايت خواني براندي تومار كراو ركلامي بازرگاني مجدهك لا كتال فروشي لندن و يك متر قماش با 3000 دينارا يك متر قماش با 3000 دينارا بابونه يادي لدائقوني پیغمبر اسلام درودي خويل سربت کتال فروشی لندن داشکندنه کی برچاو لنرخی کتالکانی دکد. استا یک متر قماش تنها به 3000 دیناره. ام افره لبستو پینجی یانزا تاوکو پینجی دوانزا بردام دبد. نونیشانی کتالی لندن، سرکوتن حمی کریم، دو سایدی اندازیارن. بیاگرانی خوش شویز جاره که ترسلاتان لی بید بردوامی لگلتانا و اچنه لای برگی لفیسبوکا و Time to check my Facebook Facebook, Facebook, gotta check my Facebook Gotta take another look Nothing new, I am hooked What to do? Hit refresh Facebook, Facebook, gotta check my Facebook Gotta creep on all my friends بله از زنم لبرگی لفیسبوک و روشانه گفتگو که در باره او بابتانه که لطورکو ملایتی کن و بتای بتی طورکو ملایتی فیسبوک بود جه که قصو باز لین هولاتیانه و تیده هولاتیان بشوی پوست کردن بیا خود که منوسید بیت رای خوان لسر او پرسه گرمانه در برن چلا گرمیان بید یا خود کردستان و جیهانش دابد من با امرو لگل هاو کارم زریان محمد لسر ام بابتانه گفتگو کم زریان سلاو لبید سلاو لطورنا سلاو لبیوگرانی خوش سراد بیدن سرسپاس زریان سر تا اچملای اوی که استا بشوی که بربرلاو لطور کمالایتی کانو للان چالاکوانانو هاولاتیان گرمیانه و قصه لسر تندرستی گرمیانه کرد من امیو بزنم هاولاتیان چی الان لطور کمالایتی کانو لسر تندرستی گرمیانه بله رناز ازا پرسی گرمی طور کمالایتی کان کرتی تندرستی لگرمیان هکاری امش او بو که چند روژی رابردو هر شکل ناحی کوکس کلاجوروی دا که بو هوی بریندار بونو شهید بونی چند پیشمرگ و آسایشک بابلین لسنوری گرمیان امش کردانوی زوری بدوی خویا هینا چون که لیره کرتی تندرستی ویرانه لبری اوی که کجمر و نیوک یا خودو کجمر نخوشک لیره برینیاری که سخت به انرات سلمانی که او همو رگه ابرات لیره اتوان ره چار سر بکریتو او مترسیش که لسر جیانی اندرست نکره پیانوای نبونی خزمت گزاری کانی کرتی تندرستی لگرمیان هو کار بوگیان لدزدانی بشکل حولاتیانی سنورکا امش کردانوی جیان وازی بدوی خویا هینا و هر کس او با شوازګ لتور کوملایتی کان رأی خو یلو باری در بری و تازه ترینان او یکا ونی کی قبا طالبانی دان را و الین قبا طالبانی پیوب تندرستی ګرمیان چاک بکا اما تازه ترین پوسټه کله سر ام با بتکرا ول سر کرتی تندرستی هر بم هو شوا امر قبا طالبانی جګری سر کی حکومتي حرم به سردان کی فرمی سردان ګرمیان کا بو چار سر کردنی او گرفتانی خود هولدن آیا اما اگر چی اما چون بلین خلکی متمانی بمنیا بس لو اکن که پیشو تریش وعد دراو بلین دراو بلام جه بجه نکراو کرتی تون درستی شروکو خوی ماوتاو زور باش زیریان دوین ماموستای که زانکوی گرمیان لزانکو اوی من آگه داری بابتا کبم روشی تن درستی تیک چیت و دوائی ایهنینا نخوشخانی فریاکو تن لیر راستو خو الان احالی سلمانی اکن الان ایمنات وین لیر هیچی ببکین بلام لرگا دا او ماموستای که ما مستای سروق بشی زمانی عربی لزان کوی گرمیان دلیر حبیب گیان لدست دال رگا که امش دوباره هاولاتیان پیوستیان کرده تو با کرتی تندرستی ها اما بزن لسر و بابتا هاولاتیان چیانی تو رینا سرطا مردنی دکتر دلیر کارساتی کی گوره بو بو زانکوی گرمیان چکا اوی ابین رل تورو کومالایتی کان مامستان فیرخوازان راگری بش همو فرمان برانی زانکوی گرمیان زور زور بداخن بوی بوی که مامستایی کی زور باشو تایبت بوا بلان بداخو دونی کوچی دوایی کردوا دیسان امشان بستو تو حولاتیان بوی که تندرستی گرمیان خراپا که باری تندرستی تیک چو هنراو تا فشفیره کوتن بلان لیره چار سری بور نگیراو ران سلیمانی کراو بلان پیش روی بگات سلیمانی گیانی لدزداو امش دیسان رخنی تندی بدوی خواه هنه که اوش لسر کرتی تندرستی ها پست کراو لیلان ماموسایانی زانکو فرخوازان بوی که الان تندرستی گرمیان کراو بگراجی گرمیان جوانتری نو نو نشان تا استا بیسته بیتم یکی کلا ماماستان متسم حیدین که لأکاونتی خوی لفیسبوک بلاوی کردو توا لدوی اوش چند ناوی کتری شیدانا و علی شایسته بوی تندرستی مردنی گرمیان فریا کوتنی مردنی گرمیان و تا امش در خری اوی که ایما بشه که زوری حولاتیان من اگر چون بلین باری تندرستیان تک بچه تو اتوان ری لیره چار سر بکری بلان بهوی نبونی دکتور بهوی نبونی خزمت گزاری تندرستی کن ناچارن روانی سلیمانی اکرین بلان هندی جارش حالت کن بو شوی نبوا لیره روانی سلیمانی کراوا بلان که تو دو کشمر رگا ببرید بگمان ابیت هوی اوی مترسی لسر جیانی اندروس بکاتو ببیت هوی گیانه دستانیان مترسیانه به امش لخو من بترسین بگمان حالتی کما بسر هاد لیره ایچ ما بو نکرد بگمان والاهی اوی تر نک منو تو بلکو همو خلکی گرمیان او مترسیان لدلایا اما چار سر بکرد و هنگاوی باش بنرد چه هاولاتیانیش خویان بین دنگ بتایی بتی زریان بگمان اما ببزانم هاولاتیان لطو رو کمالایتی کن اوی انتیا کچالاکی بکن با ام بابتا اوی تا استا هبیت زیاتر روشنامنوسان و چالاکوانان و کمالگی مدنیا بلام هاولاتیانیش دلنیام کپشتیوانی ام بابتن چون که با نمونه من هاو شهرکم که با شوی بیت بگومان منیش حالوستم ابی که اگر کرتی تندرستی چاگ بکری تنها با روشنامنوس و کمالگی مدنی و رخ راوکان نیا تنها با دکتور و بابلین سروک بشی زانکو و کسانی دولمن نیا بلکو کرتی تندرستی باش بکرد با همو دانشتوانی گرمیان با همو چینو تویش کانو با بیجی آوازی زور باشه زریان من باب چین عراق لعراق که استخو بشاندان کان بردواما سروک حکومت دستی لکار کشا خوبشاندران ناچار یعنی که دست لکار بکشه تاوا و سروک پرلمانش نامی دست لکار کشانو اینو سیوا اما بزانم لسر اما لطرک ملاتی کان چی هیا دز لکار کشانوی عادل عبدالمهدی سرگ وزیرانی عراق کردانوی زوری هب و بتای بدل لای کرد چون که اوی باسی لیو کرد ام پیاوا لگل کرد دوست بوا کسی که باش بو بو کرد بلام اوی باسی لیو کرد بروشتنی عادل عبدالمهدی کرد بشی که زوری پیگی خویل عراق لدسه اما یکی کلو خالانی که زور تیشکی خراوت سر لسر همو چینو توجه کن باس لواکن لگل اوش خوب شندانکانی عراق اگر چی بردوامی هیا و نوستاون که دز لکار کشانوی عادل عبدالمهدی چار سری کشکان بیت بلکو اوان آماجه بو کند خوبشاندانکان بردام بیت ابه چار سری بنچینهی هبید لعراق بو چار سر کردنی اوستمو او گندل کاری که لعراق ده هیا بلام اوی مای نیگرانی للای کرد اوی که امپیاو دوستی کرد بوا بروشتنی امپیاو کرد بشکل پیگی خویل دسه بله زور سپاس با تو زریان که امرو لگل ماوی با اوی گفتگو افکین لطوری لفیسبوک او سپاس با تو رای ناس بله از زنم اوی گوی بیستی بون برگی دومی برنامه که من بولم رو که باس من لچن بابت کر که لگرمیان و لعراق پرسیگر من و هاولاتیان بشوی جاواز قصی لسرکن امرو هاو کرم زریان محمد بابت کانی بوشی کردنی نوا و باسی لقصی هاولاتیان کر لسر چن پرسی که گرن که یک لوانه کرتی تندرستی گرمیانه که هاولاتیان بشوی جاواز لطور و کمالاتیکان قصی لسرکن از زنم من بردام لگلتانه بلان باب چنه لائن آبرا که کردو دوات را گره مولاتان ریکلامی بازرگانی مجده یک لاشاری پزیشکی گرمیانوه لاکلار تو اگر ناساق بی تو به طویت راویش با پزیشکیگ بکیت یعن نخوشی تو به دوی چار سر و بید یعن تنانت نشترگری بکیت ده چی تکیو استا شاری پزیشکی گرمیان لا کلار رگاکی بو کرتو آسان کردو نتوا لیک بینا دا همو خزمت گزاری ابنارت یکان بوت فراهم کراوا. لم ناوانده دا عیاده راوشکاری پزیشکی شش حالی نشترگری پیش کوتو تاقیگه و پشکنینی پزیشکی و تندین خزمت گزاری دیکی پزیشکی بردستا. خزمت گزارکان من هم لا کوالیتی و هم لا نرخیش دا نکل گرمیان لا کردستان نیش دا کمیونن. بوی اگر چارسری پزیشکی تویست بدودلی سردانی شاری پزیشکی گرمیان بکا. نونیشانی شاری پزیشکی گرمیان کلار شقامی سرکی کلار کفری تنیشت منزی خانه شار. گیگرانی خوشو استرادی دنگ جاره که تر سلاوتان لبیت بردام لگلتانا لاتشملای توری سمی برنامه کمان که کوتا توری امروش مانه بیت لم توره دامن امرو گفتو گو کم لسروی که بزانم نرخی امپیری مولید اهلی کان لمانگی را بردو داوات مانگی نوومبر چونا و اما بزانم لیجنی مولید اهلی کان لقضای کلار پلانیان چی ابید با مانگی تازه که بانگی دوانگ زیم بزانم کاش مرکانی کاربا چونه بیت ایا هر لگل پترانی کاربای نشتیمانیا کاربای مولید به کار پی بکرد یا خود پلان کنیان چون بیت من با امر لگل فرهاد محمد سروکی لجنی مولد اهلی کن ل قائم قامتی قضای کلار گفتگو کم ل سر ام بابتا کاک فرهاد سلام لبتو ام کاتد باش سلام لبتو ام کاتد باش زور سپاس کاک فرهاد سرتا اچملای اول بزنم نرخی مولد اهلی کن با مانگی یازدا چون بول گرمیان بات ل کلار عفو و نرخ کن ل نیوان چند دعابت نرسی مولدان با گوری ساعت بماندانا پاری هر مولده ساعتی خود جاوازه گرگ با گرگ جاوازه لبال کاربای هم هندی جال لگرگان زیاده افرو لحندی گرگ کمتر افره امیش با گوری او پیوارم بماندانا و گوری او ساعتی خود جاوازه گید تقریبا لبینی چوارونی با پینز رو بیتن تا پینز انشه لسر هولکان با امیره کی زور باشه که فرهاد باب تشنه لای اوی که بزنم پلان تان چیه به با مانگی نوه اما بزنم که اجمرکانی کاربات چونه بهی مولید اهلی کن ایل اگل پترانی کاربان اجتماعی او ابه راست خوب کاربات دن به حولاتین یا خودوی که خودتان کاتی دیاری کرو تان دانه او کاتی دیاری کرو من دانه بویان ده حوتی بیانی بو یکی شو دو فترو لو ماوی ده حد کاتی کاربای اجتماعی پر کاربای مولده ما کس بکاریم بویان انشاءالله زور باشه که فرد بابت ملای اوی که بزنم لیجنه کن تان چون اجراعاتیان کردو لمانگی را بردو ایا سزا کن تان چی بون او سر پیچانی هب و لکلار چی بول لین مولید اهلی کنو سزا که من ام مانگی را بردو زیادر بو فحصی موافق و صدانی من کدو لیجن بولیزاد هندی لو مولدان سر پیچیان کدو وافیان کم بولا لو آسا قیمه داوکاری من کدو غرامی مادی مان کرده. که فراد کشی که بابتی ولتی زور جار هولتیان گلی او کن که بون منسته امپیریان هی بلام وکو پیویز نتوان بکاری بین چون که الان لوانه اما یعنی للای خوانه و للای مولید اهلی کانه و کم بکری تواره جکی بوان منم بزنم اجراعات او چیه به ورتر ابنه و لوی که استاهی چون که زور گلی لسرم بابت اکریت نو لسر اوش آقا داریم بلام وکو امپیر او هر دو امپیر سی امپیر چهار امپیر او امپیر اگر مالی خوی ولی مگه وقتی وقتی جاروای نقصانم ولی من ورزت ورزی زمان وقتی نه وقتی نقصانم نه امپیر نقصانم به ایشیه او کاتا که وقتی کمی زیادی ل هاینال رو هزار انسان به ایشیه کیش مانیه او مالانه که او گرفتن هیا چون توان پیوندی به او بکن با چهار سری بکن گرفته کنیان گرفته کنیان او پیوند مانی بر رقم کمان رقم باید کمان اشکاله لایه مو اول جان ل پیش قایم قایم بلا مگر دو هر حاوله دیگه گازنده یا پاپه اونی من تو کنیم باشه چهاره سی کشکانی باقی انشاءالله بله زور سپاس با تو فراد محمد سروکی لجنه مولید اهلی کن لقایم قامتی قضای کلر که بشکی راست خلقه مانگی زور سپاس بله از زنم اوی گوی بیستی بون گفتگو یک بودر باره وی که بزانین نرخی مولید اهلی کن با مانگی رابردو چونه و هر وحا پلانیان چی ابید با مانگی دهاتو گلا گفتگو کن ده فرهاد محمد اما جی باو کرد که پیدانی کشمیری کاربای مولید اهلی کن بشوی که حوتی بیانی تا کو کاشمری کی شو لهر یک یک لو کاشمران کاربن اجتماعی پترا ابیت مولید اهلیکان کاربای مولید بدن با حولاتانی گرککان لکلارا ازن ملر دا گشتم با کوتای برنامه امرومان ایوش اتوان به بردوامی گگری رادیو دنگ بن لسر شپولی 99.9 بووی دوای زانریکان لسر ناوچه گرمیان به بردوامی ببستنو واگو بستی ببن و هر وها اتوانن خوینری پیج رادیو دنگ بن لا تورکو ملادی فیسبوک ازن تا برنامه جداری کیتر اگر مولای ایوی عزیز بخواتان سپرم خواتان لگاو.